بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tukiwa katika mwendelezo wa maudhui inayozungumzia kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama wajibu na ulazima wa kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, leo tutastaja alama zinazothibitisha mapenzi ya mja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na insha Allah Taala tutajitahidi katika mhadhara mwingine kuzungumzia mapenzi ya masahaba kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سبيل لمحبة الله عز وجل. كم بند أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم ننجيا إن يمبلكي أمتو كبند وأنا الله تبارك وتعالى. فلا سبيل لطاعة الله إلا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لحب الله عز وجل إلا بحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حقنا نجي يمتو كوام تيفك الله تبارك وتعالى فسينكم تيمتم مماك محمد صلى الله عليه وسلم. Na wala hakuna mapenzi ya Allah kwa mja pasina kuwa na mapenzi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haythu ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala fardhan faradahu ala ibadi. Hata ikafikia namna Allah tabaraka wa ta'ala akayafanya mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni fardhi aliyoifaradhisha kwa waja wake. Ikiwa hali ndio hiyo, فحب الرسول صلى الله عليه وسلم علامات تدل على محبته. كم بند أبو نمتوم صلى الله عليه وسلم كنا علامة علامة أمبازو زنونيشة كما وتهاو نقلاي نقولي ونم بند أمتوم صلى الله عليه وسلم. نكو علامة هزي متو ونويزة كجوة نقولي متوهوي ونم بند أمتوم au mtu huyu hampendi mtume sallallahu alaihi wasallam. Awalu alamati alhubb dhikru almahbubi, alama ya kwanza ya mwenye kupenda ni mara nyingi kuwa mwenye kumtaja yule anayempenda. Na kumtaja yule unayempenda kuna namna mbili. Kwanza, namna ya kwanza ni dhikru alqalb, moyo kuwa unamkumbuka mara kwa mara, ukikaa unamwaza yeye, ukikaa unamfikiria yeye. Lakini pia namna ya pili ni dhikru lisani, ulimi nao kushughulika na kumtaja huyo tu. Mapenzi yanapothibiti ya mtu au ya kitu katika moyo wa mtu, basi inapelekea ulimi kushughulika sana na kukitaja kitu kile. Utaona katika wapenzi wa dunia, mtu akiwa yampenda mpenzi wake, kila saa atamtaja, kila muda atamzungumza, akitoa mifano atamtolea yeye, hata kuwa na habari ya kuzungumza zaidi ya kumzungumza mpenzi wake. Na hata mashuhudia matukio ya dunia, ni mara ngapi watu wakauana kwa sababu ya wapenzi wao. Haya ni mapenzi ya kidunia, mapenzi ambayo mwanzo wake ni madhambi na mwisho wake ni hasara katika moto wa Jahannam. Vipi yatakuwa mapenzi ambayo mwanzo wake ni toa na mwisho wake ni kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo moyo unaposhughulika na kumpenda mpenzi, kusababisha ulimi kumtaja mara nyingi mpenzi yule anayependwa. Hivyo utaona almu'minuna yanshaghiluna bi dhikri rabbihim, waumini mara nyingi washughulika na kumtaja Mola wao. Kwa nini? Kwa sababu wanampenda Mola wao. Wakikaa subhanallah, wakikaa alhamdulillah, wakikaa la ilaha illallah, wakikaa astaghfirullah, wakikaa la hawla wala quwwata illa billah, mara nyingi utaona midomo yao imekaa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wanapokuwa katika vita pia, wakaamrishwa na Allah wamtaje Allah, kama ilivyokuja katika surati al-Anfali katika aya 45. Allah anasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, idha laqitum fi'atan fathbutu, mtakapokutana na maadui zenu katika mapambano, basi kueni ni wenye kuthibiti, msikimbie. Wadhkurullaha kathira, na mumtaje Allah kwa wingi. La'allakum tuflihun, mpate kufaulu katika mapambano yenu. Kwa utaona waumini washughulika sana na kumtaja Allah, kwa sababu nyoyo zao ziko na mapenzi na imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika fa inna mahabbata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, pia vile vile basi mapenzi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sababu ya kumtaja kwa wingi. Kwa alama ya kwanza, unapompenda mtu unakithirisha kumtaja na kumzungumza. Wewe utawaona wazungumzaji wapenzi wa siasa, kila wakikaa wanazungumza habari ya siasa, au sio? Utaona wapenzi wa mpira, kila wakikaa wanazungumzia mechi za leo na mechi za kesho, na kombe la dunia litaanza lini, litaisha lini, mwaka huu litafanyika wapi. Utaona watu wenye mapenzi ya biashara, kila wakikaa wajadili biashara zao. Utaona wapenzi wa wanawake, kila wakikaa wanajadili wanawake tu, kila mwanamke akipita wa kijani wamzungumza, wa bluu wanamzungumza, wa rangi ya bluu ya njano wamzungumza. Kazi yao kuzungumza wanawake tu, sababu hakuna katika moyo wao kinachopendwa zaidi ya mwanamke. Hata wakaitwa ni watu wenye kuabudu tupu za wanawake, kwa sababu wamekithirisha sana kuzizungumza. Kila wakikaa hawana cha kuzungumza, na hawa ndio waingizeni duniani, au sio? Mimi sijakumbuka kama nimewahi kusafiri kwenye basi nikakosa kumsikia wimbo wa mapenzi, sikumbuki. Maana hata kuweka mdoli masikioni tena huwezi, utaweka mpaka Dar es Salaam utaweza? Nabakia ni kuistighfari tu, astaghfirullah, astaghfirullah. Tukianguka hapa na hii gari basi tunakufa, tusikilize nyimbo za matusi tu. Ilikuwa zamani watu wasikiliza nyimbo zisizokuwa na picha, siku hizi wasikiliza wimbo na vitendo waonyeshwa. Kwa hiyo kama anaimba kafa kwa mpenzi wake, basi kafa kweli, na unaonyeshwa anapokufa. Kwa hiyo mke wewe unakukaa na istighfari tu, ndio wewe una kijiimani chako kidogodogo, ukaa na istighfari. Ama waliokufa na mapenzi waona hata dereva akijisahau sauti haikutoka, wampigie kelele, ongeza sauti. na kwenye gari ukithubutu kumwambia mwenye gari apunguze sauti, hakujibu dereva na kujibu abiria mwenzako, kama utaki kadumu la kwako bwana, tuache sisi kwa tutaenda msibani sisi, akwambie hivyo. Sasa hawa ni watu waliokithirisha mapenzi ya vile wanapokipenda. Kwa hiyo mtu anapokipenda kitu kukithiri sana kukitaja, hivyo wanaompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, alama yao ya kwanza itakuwa ni nini? Na kumtaja sana Mtume. Kila wakikaa watamtaja Mtume. Wakati watu wazungumza habari, jana bwana waziri mkuu kafanya hivi, wenyewe wanasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imethibiti kuwa Mtume alifanya hivi. Mpaka wale wasiompenda Mtume utawasikia, shekhe kila neno mpaka Mtume tu. Wewe utakuwa una habari zingine, ni Mtume kasema, Allah kasema. Vipi bwana? Badilisha mazungumzo basi. Na hata itafikia hatua ukifika kwenye kikao chao wanasema amekuja shekhe wa mawaidha, Mtume kasema, Allah kasema. Na ukifika wajifanya za kufanyia kejeli sasa. Eh, shekhe vipi bwana? Mtu akimgusa mwanamke kama anaudhu, udhu wake upo utenguka. Sio kwamba eti wanakuuliza kwamba wajue, a a. Wewe si mtu wa kale Rasulullah? Haya wape tena. Mwingine akwambia, sije kama kahawa ina chungu na tunaambiwa kwamba kinywaji chenye moto, chenye moto hakina baraka. Sasa kahawa utainywaje ikipoa? Maneno sijaye, kwa sababu unaweza kuona wewe ni mtu unapenda kuambia Mtume kasema sallallahu alaihi wasallam. Basi kikao kama hichi si kizuri wewe kupenda kukaa na watu kama hao. Angalia ilipokuwa Allah tabarak wa taala ana mapenzi makubwa sana na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatueleza katika Qur'ani katika sura al-Ahzab aya 56, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, hakika Allah na malaika wake wanamswalia Mtume. Swala ya Allah kwa Mtume ni kumrehemu Mtume. Tufahamiane vizuri. Swala ya malaika kwa Mtume ni wao kumtakia rahma na kumsali na kumtakia msamaha bwana Mtume kwa Allah tabarak wa taala. Lakini Allah akasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni na nyie huyo mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mumtakia amani kwa Allah tabarak wa taala. Wewe kaa vizuri. Fa akthara an-nas hubban li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aktharuhum lahu dhikra, wenye kumpenda zaidi mtume sallallahu alayhi wa sallam watakuwa wengi wa kumtaja. Hivi tukisema tuwatafute katika watu waliosoma dini wenye kumtaja sana mtume watakuwa ni watu gani? Wanachuoni wa tafsiri, wanachuoni wa fiqhi, wanachuoni wa sira, ama wanachuoni wa hadithi? Wanachuoni wa hadithi. Maana wao kila wakisoma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila kidogo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadithi hum ahlun nabiy, watu wa hadithi ndio watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ipo katika watu wanaomtaja sana mtume baina ya watu wa ahlu sunnati wal jamaa na watu wa ahlu bid'a wal ahwa, watakuwa ni watu gani? Ahlu sunnati wal jamaa, kwa sababu wao katika mazungumzo yao, masadiri yao, misingi yao, qala Allahu qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala as-sahaba, hawavuki katika maneno yao juu haya. Sami'tu Rasulullah, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila wakimtaja wanamtakia rehma mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi anaweza kutajwa mtume asitakiwe rehma? Jawabu la, haiwezekani. Imekuja hadithi kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik anasema qala Abu Talha al-Ansari, anasema Anas, alisema Abu Talha al-Ansari, inna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kharaja alayhim yawman siku moja bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwatokea masahaba zake kina Abu Talha. يعرفون البشر في وجهه ونعون سورة فراحة وصمتم مكان فراحة فقالوا إنا نعرف الآن في وجهك البشر يا رسول الله وقسيمكم أنبيمتم سيسيه بشاسة تنتموا كتك وصواكك ونفراحة أنتم الله لفل متكيا مولا ونفراح قال أنتم قسيم أجل نقول إن فراحة na ni kweli nimetoka leo na furaha. Atani ati min rabbi fa akhbarani, amenijia mjaji kutoka kwa Mola wangu akanambia. Mjaji aliyetoka kwa Mola akaja kwa mtume atakuwa nani? Jibril alayhi salam. Atani ati, amenijia mimi mjaji min rabbi kutoka kwa Mola wangu. Fa akhbarani, akanieleza maneno haya, annahu lan yusalli alayya, annahu lan yusalli alayya ahadun min ummati, akanieleza ya kwamba yoyote katika umma wangu hatonisalia mimi sallallahu alayhi wasallam illa raddaha Allahu alayhi 10 amthalihi, isipokuwa Allah atamrejeshea yeye mara 10. Wewe ukisema mara moja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, basi Allah anakurejeshea mara ngapi? Mara 10. La furahisha la kasirisha? Kwa nini mtume asifurahi? Na kwa nini sisi tusimswalie mtume sallallahu alaihi wasallam? Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo mtume akatoka na furaha, ujumbe umetoka kwa Allah kupitia Jibril alayhi salam, anakuja kumpa bishara nzuri mtume. Yoyote katika umma wako hata kuswalia wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ila Allah atamrejeshea mara 10. Faida iliyoje ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam? Akhrajahu al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman wa al-Tabarani fi Mujam al-Kabir. Hadithi ameitoa Imam al-Bayhaqi katika Shu'ab al-Iman, na pia hadithi ameitoa al-Imam al-Tabarani katika Mujam al-Kabir. Kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Faida ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Isma. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم لي حديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسي ممتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أنه رجل ذكرت عنده فلم يصل علي أم فتخسارة khasara ameipata, manake mtu kupondeka pua. Katika uso wa mwanadamu pua ni sehemu muhimu sana, au sio? Na ndio sehemu inatengeneza uzuri wa mtu. Wasemaje, mtu akiwa mzuri alafu hana pua, ah, sio mtu, watu waza kukimbia, au sio? Sasa imetajwa pua kwa maana ya uso mzima. Kama mtu ataangukia pua, hii maumivu yake ni makali kiasi gani? Ushawahi kujigonga kwenye pua? Ushawahi? Ulisikiaje maumivu yake? Makali. Sasa kapata hasara mtu ambaye mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nitatajwa mbele yake alafu asisalie. Sasa kuna baadhi ya watu wasikia akitajwa mtume, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mbona mtukanuna tu? Ukimuuliza shekhe, mbona umswalie mtume sana? Nimemswalia kimoyo moyo. Ikoje swala mtume kimoyo moyo? Ikoje? Kwani kumswalia mtume ni kunuia? Kunuia ndo kimoyo moyo, kumswalia mtume ni kumswalia kwa mdomo. Lakini kwani ukimswalia mtume mpaka upige kelele? Eti? Ukimuona mtu apiga kelele kwa kumswalia mtume, yeye huyo muongo, hamswaliaji mtume. Kwa sababu mwenye kumswalia mtume huwa mtaja kila mara. Utapiga kelele mara ngapi? Eh? haiwezekani. Kwa hiyo kumswalia mtume ni wewe kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ambayo wewe mwenyewe utasikia au jirani yako wa pili na watatu watasikia. Na hakuna haja upige makelele. Hapana. Mswalie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sauti ambayo wewe wajua nimemswalia. Nifahamiana vizuri. Huyu mtu wa kwanza aliyepata hasara, mtu wa kwanza aliyepata hasara akazungumza na mtume nani? Mbona usimame? Wainuka. Simama. Naisma. Mtu aliyepata hasara wa kwanza ni yule ambaye mtume atatajwa alafu asifanye nini? Asimswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha mtume akasema rahima alfu. Amepata hasara pia rajulin adraka abawaihi. Mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili inda alkibari katika utu uzima. Falam yudkhilahu aljanna. Alafu wale wazazi mpeleke kanao nje. Wale wazazi haikuwa sababu ya yeye kuingia peponi. Umemdiriki babako na mamako wakongwe na wewe mwenyewe mkongwe. Wewe umekuwa mtu mzima una miaka 80, una miaka 70, una miaka 50, una miaka 45 na baba yako ana miaka 70. Wewe umekuwa mtu mzima na baba yako amekuwa mtu mzima na mama yako amekuwa mtu mzima. Mkikaa utafikiri mtu na wadogo zake, au sio? Wewe mzee, baba yako mzee, mama yako mzee. Halafu mtu mnasema umewadiriki wazazi wako katika hali kama hii, kisha wewe hawa wazazi wawili baba na mama isiyo sababu ya wewe kuingia peponi. Unapata hasara kubwa sana wewe. Kwa sababu wazazi wawili ni sehemu inayomfanya mtu aipate pepo kwa wepesi. Kule kuwafanyia wema wazazi wawili, ukawalea vizuri wazazi wako wawili, ukawapenda wazazi wako wawili, ukawakirimu wazazi wako wawili, ukawaheshimu. Ni wazee lakini wakikuita fulani. Na wazazi wetu, hata kama wewe ushakuwa mzee mwenzake, hakuita wewe abu njoo hapa, akuonyeshe kama yeye baba yako. Na wewe utika naam baba nakuja. Lakini yani pikipiki inahitaji funguo. Kwenda wapi? Katoe. Kwa hiyo wazazi wawili inahitaji wewe iwe sababu ya kuingia peponi. Umemdiriki babako, wewe kijana uko hai na babako yuko hai. Babako kashakuwa mtu mzima, kachoka maskini. Eh? Lakini bado wewe hui sababu babako apumzike, hisi balaa. Bado baba atembeza kahawa na wewe wakaa kwenye kiti. Waandika kwa peni yako ya blue na nyekundu. Waangusha saini babako yazunguka na kahawa mjini, agonga vikombe tu. Alafu asema wewe mtoto mzuri. Ni kweli? Hao baba na watoto wanne watano. Wote washakuwa na kazi, huyu ana mke na watoto wawili, huyu ana mke na mtoto mmoja, huyu ana mke na watoto 10. Matoto yake wote washakuwa mababa. Na anajulikana mzee fulani yule, yule ndo baba yake fulani yule, baba yake shekhe fulani yule. Baba yake waonekana yatembeza mihogo barabarani. Wewe utaiona vipi pepo ya Allah tabaraka wa taala? Na kama wajua baba yako ni mtu anapenda pesa, mwekee kiwango. Baba, hapana kazi ya kuuza karanga hii, acha. Hii kazi ya kutembeza mihogo, acha. Mimi nishakuwa tayari utembeza mihogo tangu unajenzaa mimi. Mpaka umeshanizaa mimi, nimekuwa umenisomesha, nimemaliza. Bado auza mihogo tu? Hapana baba. Embu acha hiyo kazi, wewe kakae nyumbani, mihogo acha niuze mimi. Na wewe ndio kijana sharobaro, utauza mihogo tena? Eh? Sasa hawa wazee wetu wa Kiswahili mzee mtihaji. Kila siku wataka pesa tu. Kwa nini ndio kiwada? Wewe umesahau kwamba kila akiingia baba yako alikuwa muomba pipi, au sio? Eh? Kila akiingia na kila ukienda shule, baba nipe hela, na huendi mpaka upewe pesa. Fuja unalia njia nzima upewe pesa ya kwenda shule tu. Baba maskini anajikongoja, anaigawa ile shilingi 200 ya kununua mboga. Haya bwana, hii hapa nenda. eti leo wewe una vibaya kumpa baba yako shilingi 1000 ama 2000 kila siku. La haula wala quwwata illa billah. Hii ni balaa kubwa hii. Na ndio maana utaona vijana wengi mali zao hazina khali wala hazina baraka. Haiwezekani wewe baba yako ameanza kuhangaika na mama yako wewe hujazaliwa mpaka ukazaliwa wewe na wadogo zako. Halafu bado unaonekana unaridhika kabisa kumuona mama yako yuatembea na visambu barabarani anatembeza kisambu kisambu. Eh? Na wewe umeshakuwa kijana barubaru una nguvu. Nenda kabebe mizigo sokoni umhudumie baba yako na mama. Nakumbuka yule kijana aliyekesha na chombo cha maziwa mkononi kwa ajili ya kuwanyesha wazazi wake. Wewe ushawahi kwenda na mzigo mamako ukakuta anaswali ukamsubiria? Ah? Au wewe umewahi kula kabla hujala ukozi mama amekula au baba? Kazi kidogo au si? Sasa mtu jaribuni basi. Wazazi wetu tuwalee vizuri. Hatuwezi kuwafanyia makubwa lakini japo kidogo basi tuwafanyie. Sileka vizuri. Kama baba yako ndo ameshazoea kufanya kazi kweli, lakini mje alipo siku mnawilisha baba yako ana kazi yake imechoka, mtafikie kazi nzuri. Baba yako onekane baba wa kijana, sio baba tena baba kama mtoto wake yuko shamba wakati baba mtoto wake yuko mjini. Haya mambo tunazungumza yapo, sio leo vizuri. Kwa hiyo hasara kaipata mtu kamdiriki baba yake kwenye utu mzima, yeye kawa mtu mzima na baba yake kawa mtu mzima, alafu ule baba yake na mama yake isiyo sababu ya yeye kuingia peponi, huyu kapata hasara kubwa sana. Allah tujalie kuwa watoto wema kwa wazazi wetu na tuwezeshe kuwafanyia wema wazazi wetu kama wao walivyotufanyia wema katika malezi yao. Mtume akamtaja mtu watatu, warahima anfu rajulin dakhala alayhi ramadhana, ampata khasara sana mtu ambaye ataingia katika mwezi wa Ramadhani, thumma salaka qabla an yughfara lahu, kisha mwezi ukaondoka yeye hajasamehewa. Yaani mwezi wa Ramadhani umeingia halafu wewe mpaka unaondoka Ramadhani wao hujasamehewa. Na wako wengi watu hao. Mtu mwezi umeingia ashizakarata mpaka unatoka. Na bahati mbaya nasema Ramadhani ya mwaka jana iliangukia kwenye kombe la dunia au sio? Tarawehe ilibidi iachwe kwanza. Watu wakaenda kuangalia kombe la dunia. Mpaka dafu. Mchana kweupe. Watu wako kwenye mpira tu. Kwa hivyo hawa watatu ni watu waliopata hasara, lakini tulienaye sisi katika munasaba wa maneno yetu ni yule mtu ambaye mtume katajwa halafu yeye asifanye nini? Asimswalie mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii akhrajahu Tirmidhi wa Ahmad wa ghairihima. Hii ni alama ya kwanza. Alama hii ndio alama ambayo yatumika hujja kwa baadhi ya watu wanaodai kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba wao watakaa tu alafu mmoja yosema attabi'u al-imla bismi dhati al-aliyya, naanza kuandika kitabu hichi kwa jina la Allah, afu mwingine sema sallallahu alayhi la hawla wala quwwata illa billah. Manake imla ni mtu kuyatoa maneno akayaandika bismi dhati kwa jina la Allah al-aliyya ni mtukufu wa juu. Sasa mimi nasema naanza kuandika kitabu hichi cha barzanji kwa jina la Allah, afu wewe wasema sallallahu alayhi. Hivi kwa kitusikia tutasema kwa Kiswahili atasemaje? Wale jamaa wazipa au jamaa wamekunywa baki ya? Eh? Haya ndio maneno ya ajabu. Haya ndio maneno ya ajabu. Kwenye kitabu cha baraza la nje. Sasa huku sio kumfanyia mtume, huko ni kumfanyia mzaha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eti mtu yuandika mashairi ya mke wake, eh? Halafu wewe wasema sallallahu alaihi, hivi kweli ni adabu hiyo? Wewe utakuwa unampenda mtume ama humjui? Bila shaka wamfanyia istizaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama wewe utakuwa ni kipenzi wa mtume kweli na wajua haya maneno yanayosemwa, halafu watu wasoma pale, hivi waweza kukaa kweli wewe? Sharti uondoke. Tuelewana vizuri. Sasa huku si kumpenda mtume. Alafu mtu akiona watu hawaitikii, la haula la haula, mtume anatajwa hamumswali. Mtume gani anatajwa hapa? Hapa katajwa Ibn Kulab Ibn Murra Ibn Mughirata, ndio mtume huyo. Mtu asema wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim wa fu asemaje sallallahu alayhi. Yaani mtu azungumza habari ya watu walikuwa wafuga mbwa huko mababu mababu waliopita, hata hajulikani kama walikuwa na dini gani. Kwa nini Ibn Kilab maana yake ni si mtoto wa mbwa? Au sinye Kiarabu, kwa Kiswahili utasemaje? Ibn Kilabi. Kilabi si majibwa, mufradi yake ni kalbun, na muthana yake ni kalbani, na jamu yake ni kilabu. Na hii ni jamu, jamu gani inakuwa hii? Jamu taksiri au jamu mudhakkari sari au jamu muannath sari? Jamu taksiri hii kilabu. Kwa nini walisikia mtume tu Ibn Kilabi? Sasa mtu akiacha kuitikia, sasa hamumpendi mtume. Hivyo kumpenda mtume ni kuitikia Ibn Kilabi? Si kweli. Kwa hivyo si dalili kwamba eti watu wakiwasoma sana Barzanji ndio wanampenda mtume, sio dalili. Tufahamiane vizuri. Na itakaposomwa Barzanji, nikisema Barzanji maana yake Maulidi kwa lugha nyepesi, au sio? Hii ndio lugha inayofahamika na watu wengi, lakini kile kitabu chenye kinaitwa Barzanji. Katika upande wa Sharful Anami, na mimi sijawahi kusoma kitabu kina uongo kama Barzanji. Yaani katika vitabu vina habari za uongo ndani, mimi katika kusoma kwangu sijakuta kama kitabu cha Barzanji, kwa sababu mimi nakumbuka tulisomeshwa Barzanji huko wakati wa ujahilia kwa somo linaloitwa madhi, maana yake kumsifu mtume, katika kile chuo kinaitwa Ghazali Kigoma. Sasa tunasoma Barzanji kama tunaposoma hadithi au tunaposoma tafsiri au kitabu kingine. Hatukusoma tunaimba, tunasoma neno kwa neno mpaka tukamaliza kitabu cha Barzanji. Kwa hiyo alhamdulillah mimi nilihifadhi kitabu cha Barzanji milango yote. Na nilikuwa hodari kuliko nikiambiwa nisome, nasoma kwa kichwa tu. Na ule muda tungehifadhi 42 tungekuwa mbali kuliko hivi. Eh? Lakini tunakuja kushtuka muda ushakwenda kwa rehema za Allah. Sasa kile kitabu hakimzungumzi mtume, na kina historia ya uongo ya mtume, kitabu cha Barzanji. Sasa si kwamba eti watu wakiwa wakisoma kile kitabu halafu wakawa wanamswalia mtume ndio kwamba wanampenda mtume, hapana. Sio alama hiyo. Alama usimswalie mtume kwa msimu wa kuolewa binti yako, wala usimswalie mtume kwa kuingia mfungo sita, wala usimswalie mtume kwamba unaoa mke wa pili au mke wako wa kwanza. Eti kulikuwa na maulidi kubwa sana, maana yake nilikuwa naozesha mtoto wangu wa kwanza. Hapana, huko sio kumpenda mtume, sio. Huo ni urongo. Kumpenda mtume kila mara utamtaja. Tumefahamiana vizuri. Hii ni alama ya kwanza ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mwingi wa kufanya nini? Mwingi wa kumtaja. Na wale ile tabia iliyoko baadhi ya ndugu zetu na wazee wetu na mama zetu, mtu akijikwaa ya Rasulullah, au mtu akipiga mwenzake mtume, hiyo sio dalili ya kumpenda mtume. Huu ni ushirikina huu. Huko sio kumpenda mtume, kwa sababu mtu anapojikwaa alafu akasema ya Rasulullah, manake aghithni ya Rasulullah, niokoe mtume, ushajikwaa tayari. Kwa hiyo wamwita mtume badala ya kumtaja Allah, unamtaja nani? Sasa huku ni inaitwa ghuluu katika mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kuvuka mpaka, na haya ni madhambi. Na ikiwa mtu ataitekidi kweli kwamba mtume anaweza kumsaidia katika kujikwaa na kujikata na kisu, basi ajue anafanya shirki. na utaona baadhi ya watu likimtokea mtume au nyinyi hamjawahi kuwasikia mama zenu huko majumbani, mama alikuwa sufuria jikoni likamponyoka mtume, mtume afanyaje? Mtume atakuja kuzuia sufuria isianguke? Au mtu ya Rasulullah afanya nini? Hapa sio mahala ya Rasulullah, hapa ni mahala subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ni mahala pa kumtaja Allah ndio anaweza kukusaidia, sio mtume. Mtume hawezi kukusaidia katika matatizo kama haya. Tufahamiane vizuri. Anasema mtume, لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. Ningekuwa na elimu ya ghaibu ningeongeza juhudi katika khair. Wama masani yasu, nisingepata matatizo. Lakini sina elimu ya ghaibu mimi. Yeye mwenyewe mtume kafa meno yake yako nusu. Yamevunjika kwenye vita. Sasa angekuwa anaweza kujisaidia sembizia meno yake asivunjwe. Eh? Lakini meno yake yamevunjwa. Sasa kama meno yake yalivunjwa itakuwa wewe kujikwaa kwenye kijijio kidogodogo. Atakuja kukusaidia katika shule kujisaidia yeye asizuie meno yake atakavunjika. Sasa huku niko mtaja mtume kwa njia ya ushirikina. Ni jambo baya na halifai. Bali maneno kama haya hupelekea baadhi ya watu kumfanyia mzaha mtume. Nakumbuka siku moja shekhe mmoja kwenye maulidi katika ile chombeza. Sasa aona kama watu wasinzia. Sasa mtume. Na kile watu chike. Sallallahu alaihi. Aliposema hivyo akatokea mvuta bangi mmoja yule. Pembeni kule. Chimaona kale mvuta bangi kunywa akakaa pembeni. Wale wanapatanga pale wanawake kwenye maulidi. Wenyewe wakaje pale katikati. Walopata wanawake wanakaa pembeni kule walinzi wao. Nani kibonge kainuka? Akinuka kwenda chooni wamfuata nyuma. Usifikiri watu wote wanakwenda kwenye bodi wanapata kutuka. Au kasketi ni pigwa disco kwa watu wanakuja kucheza ngoma. Watu wanje kuangalia viruka njia viko wapi? Waviokote. Vipepeo. Basi sasa yule bwana akasemaje? Yule bwana mtume. Akanua jina jina. Kwaona maneno ya fedhuli ya. Yasema mtume asema akanua nyanya. Baraka mtume akanunua jaja. Yasema yuko nje kule. Aliposema hivyo watu wakacheka. Watu wakacheka wakafurahi. Wakaendelea soma dhambi ya sio kwa na madhambi ya soma dhambi. Kwa hivyo kusoma maulidi sio alama ya kumpenda mtume. Ufahamu vizuri eh? Naam. Bali mtu kila mara awe anamtaja mtume, anamswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ndio alama yetu ya kwanza kwamba kila saa awe anamswalia mtume. Tembea barabarani, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. وين ذاكوا البسكيل ياكو وين ذاكوا المزيغو ياكو مقوريني kwenye mbao wapi nimsaleza kumtume tu. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا هنا حاجه utembea na shanga mkononi tasbihi yako ile bas kila mmoja akule اللهم صل على محمد وعلى محمد. Hapana, huko sio kumsalia mtume, hiyo ria hiyo. Huko mkujionesha kwa watu. Jamaa mcha Mungu huyo. Kumbe kidhuni. Kwa hiyo sio alama eti wewe wamswalia sana mtume kutembea tasbihi barabarani. Mara nyingi mimi zitashanga. Kwani sio shanga zile? Ni shanga au sio? Japo ukisema shanga watu wakuelewa vingine. Sikusudii huko na kuelewa wewe. Mimi nakusudia vile vijiwe jiwe vya kutengeneza vile. Nene shafu. Sasa wewe unapotembea na tasbihi yako uloipa jina ya tasbihi, watembea nayo barabarani eti wajifanya ndio wamswalia mtume. Allahumma salli. Vipi wala asalamu wala usalimu. Hapana. Tumswali. Mbona unaendelea kuhesabu huko wazungumza na watu? huku na huku nasumbuza na watu, huku namswalia kimoyo moyo. Si maneno ya kweli. Kwa hivyo watu waache tabia kama hizi. Na kutembea na tasbihi ni kujionyesha. Acheni kujionyesha kwa watu. Hakuna ibada za kujionyesha onyesha. Na kanzu yako, na kilemba chako, na tasbihi mkononi. Ingize mfukoni uvute kwa ndani kama utaweza kweli. Ingiza tasbihi yako kwenye mfuko wa kanzu, utembee umeweka mfuko mkono mfukoni, ndio tutajua kweli utafuta hesabu wewe. Allahu subhanahu. Utaweza? Ukifanya hivyo shetani akwambia, "Sheikh utakosea hesabu bwana." Toa watu wakuone. Ndio atakuidiliza, watamtaja sana Allah kwa ajili yako. Watoa sasa. Sasa kila ukimwangalia, kila mtu yuko mikono mitupu. Wote hawa wamtaji Allah, mimi tu. Hausi, kumbe kuna watu midomo yao haijakaa kimya kwa kumtaja Allah, sio kwa kushika tasbihi. Kwa hiyo kushika tasbihi barabarani sio dalili ya kumtaja Allah, wala sio dalili ya kumpenda mtume wala kumsalia mtume. Na watu wenye tabia hizo waziache, huo ni udarueshi. Wanasema wenyewe darueshi, durueshi, hajui azungukia wapi. Makiduru ni kuzunguka, weshi wapi, zunguka tu. Kona hii kaingilia huku, katokea huku. Unaenda wapi? Sasa tembea tu. Kwa hiyo tabia za kidarueshi hazifai. Japo udarueshi ni sifa ya watu. Kuna watu kwa ukisema darueshi ni mcha Mungu aliyajua, sio? Hao watatusamehe. Hao wenye maana hiyo, lakini wale watembea na mabendera barabarani, madarueshi wenye kutembea na mabendera na michango ya kuomba visanduku vya kumswalia mtume, hawa waache tabia hiyo, ni kumdhalilisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa utaona vijana wa madrasa watembea na vijimadaftari na makaratasi eti michango ya maulidi. Dini yetu sio dini ya kuomba omba bwana. Watu waingia mpaka kwa Wakristo kwenda kuomba, kwa wapagani waenda kuomba. Vijana wadogo wadogo wapewa makaratasi na madaftari ya kuchangia maulidi. Hodi, karibu, shikamoni, marhaba, mchango wa maulidi. Ala, maulidi ya nani? Na wewe aliozaliwa shakufa. Huyo anaozaliwa sikashakufa. Maulidi ya niza. Au mwafanya maulidi ya kufa kwake. Na bahati mbaya siku alokufa mtume ndio siku alozaliwa. Kwa hiyo ukisherehekea kifo chake, ukisherehekea kuzaliwa kwake, usherehekee kifo chake. Wewe una akili wewe? Leo mke wako amekufa tarehe 2 mwezi wa kwanza. Ikifika kile ikifika tarehe 2 mwezi wa kwanza, waitisha watu kuja kula wali. Wewe wasikitika kufa kwa mke wako ama wafurahi? Bora kaondoka nimeoa mwingine, au sio? Nito kwa maana yake hiyo. Kwa hiyo hiyo haionyeshi kwamba ni kumpenda mtume, na tuwahusia ndugu zetu waache tabia kama hizi. Na sio dalili kwamba wasiofanya hawampendi. Kwa system hiyo sio dalili kwamba wasiofanya hivyo hawampendi mtume. Sio kweli. Bali wanampenda mtume, lakini sio kwa njia mnayotaka nyie. Muda wetu hautatosha kuzungumza alama zingine, nimalizie alama hii moja. Alama ya pili itakuwa imebeba alama ya pili na ya tatu. Mutabaatuhu sallallahu alayhi wasallam. Alama ya pili ya kumpenda mtume ni kumfuata. Alama ya pili ya kumpenda mtume ni kumfuata. Bali baadhi ya ahlul ilmi wamefupisha suala la kumpenda mtume ni kumfuata, wakasema kumpenda mtume ni kumfuata. Kama mtu atakuwa hamfuati mtume, hampendi. وقد امر الله سبحانه وتعالى بمتابعه نبيه صلى الله عليه وسلم في فعل ما امر وانتهاء عما عنه نهى وزجر. الله سبحانه وتعالى ameamrisha watu kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم katika kufanya yale ambayo mtume kaamrisha, na kujiweka mbali na yale ambayo mtume amekataza na kukemea. وجعل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم علامة حب العبد له عز وجل. الله تبارك وتعالى كيفانيا كتندو شامتو كمفواتا متومي ني علامة يا مبنزي الله كم جهويو yani ukitaka Allah akupende wewe umfuate nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sote tupenda kupatwa kupendwa na Allah, sote tunapenda Allah atupende. Allah tabarak wa taala anasema kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, waambie e Muhammad, ikiwa ninyi mnampenda Allah nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Aya katika surati Ali Imran aya 31. Waqad qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, asema al-Imam al-Hasan al-Basri kwamba qala qaumun ala ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, walisema watu katika zama za bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, ya Muhammad inna nuhibbu rabbana, e Muhammad sisi tumpenda mola wetu bwana. Fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-aya, Allah katremsha aya hii, qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie Muhammad hao wanaojitangaza kwamba wao wampenda Allah, waambie kama kweli nyinyi mwampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, mkinifuata mimi Allah atawapendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni madhambi yenu. Faja'ala ittiba'u nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam 'alaman li hubbihi, Allah tabarak wa ta'ala akafanya kumfuata mtume ndio alama ya kumpenda yeye Allah. Kama kweli wewe wampenda Allah, basi mfuate mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia inaonyesha kutomfuata mtume ni sababu ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wasema wasemaji katika Waarabu katika maneno yao ya mashairi wanasema, ta'si al-ilaha wa anta taz'umu hubbahu, unamwasi Allah na wewe unadai unampenda Allah. Hadha la umri fi al-qiyas shami'u, ah, kwa kweli hilo jambo linalosikitisha na ni baya kabisa, hakuna mizani kama hiyo. Wewe wasema unampenda Allah alafu wewe unaonekana unamwasi Allah. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, law mapenzi yako yangelikuwa ya kweli ungemtii wewe. Inna al-muhibba liman yuhibbu muti'. Mpenzi kwa hakika kwa yule ampendaye ni mtiifu. Haya maneno ya Waarabu. Nani ya kweli au sio? Mpenzi kwa ampendaye si wa mtiifu. Wewe kama mtoto wako asema baba mimi nakupenda sana, lakini kumbe nakupenda kila ukimpa zawadi. Ndio nakupenda. Sasa siku kimwambia mwanangu leo nataka nifulie nguo zangu, ah baba, unajua nina masomo mengi sijafanya murajaa. Wewe umetoka kwenda kazini ukirudi nguo hazijafuliwa. Ah haya bwana, watoto wa siku hizi bwana ndio hivyo tena. Waishota mapembe na wao tumekuwa wote mababa. Haya, siku nyingine umechoka unamtuma mwanao, mwanangu hebu kanifanyie kazi fulani bwana, nilisahau mzigo wangu kule shamba, hebu kaulete. Ha baba. Habari ya kwenda shamba sisi vijana tena kama tutasaga. Hivi ni kweli mtoto anakupenda? Ha? Si kweli, huyu mtoto muongo. Au mkeo? Huu ndio mfano watu wengi wanaweza kuelewa haraka eti. Mkeo, ah mume wangu nakupenda bwana. Mashaallah. Nakupenda bwana. Kama Allah alivyokadiria unioe bwana. Kumbe umemletea kitenge bwana, ndio alisema hayo maneno. Sasa subiria siku hujamletea. Umeenda safari yako huko mashambani huko, umerudi ukasahau kumnunulia ndizi. Umefika anakupokea mzigo mtupu. Anaangalia zawadi hamna. Mke wangu niwekee maji nikakoge. Ah. Bado naacha mboga zitaungua hapa. Nenda kaweke mwenyewe. Leo nisaidie. Hata mtu alikuwa anasaidia wakezi siku moja moja. Wasikilizia hii haya bwana. Mwenyewe wainuka na ndoo yako ya maji wapeleka. Unakoga unarudi. Mke wangu niangalizie nguo za kubadilisha. Begi lilo hapo. Haya bwana. Mwenye watakutaka zuzako unavaa. mke wangu basi nisafishie hivyo viatu kwa wakati mimi navaa nguo, dawa sijui ilipo. Sasa anaanza kujiuliza, hivi wewe mwanamke ndio wewe au ni mwingine? Mbona kipindi kile ulikuwa unanifanyia bila mimi kukwambia? Tuliniletea zawadi. Ala. Kwa hiyo kuna mapenzi yako wewe sio mimi, mapenzi yako wewe ni zawadi. Sasa huyu mwanamke utasema anakupenda? Nyie mlioa. Nyie ambao hamjaoa hamjajui. Huyo mwanamke anakupenda ama anaipendelea zawadi? Huyo mwanamke akupendi anaipendelea zawadi. Sasa huyo sio mke. Huyo ni mwanamke. Nadhani mnielewa vizuri. Kwa hiyo mpenzi kwa mpendaye huwa ni mtiifu. Na usipate bahati nzuri ukapata mwanamke anayekutii, utasahau hapa duniani kama kuna wanawake wazuri. Utasahau shekhi. Hakuna kitu kama mwanadamu mwanaume anapenda kutiiwa. Mwanaume anapenda sana kutiiwa. Na ndio maana utaona wale wanawake wanaojifanya wababe majumbani kila siku ngumi. Sasa mwanaume hakubali, au sio? Anambia, wewe hakuna wanaume wawili huko ndani, nitakupasua sasa hivi. Kwa sababu anapenda kutiiwa. Afahamiki kama yeye baba. Ni baba wewe baba. Sasa vipi tena? Bora waniingilie kwenye ofisi yangu bwana. Kwa hiyo mpenzi kwa mpendaye huwa mtiifu. Sasa na sisi kama tuwampenda mtume, basi tuwe watiifu kwa mtume. Sawa jamani? Tayeb. Na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu, au ameamrisha lazima tumpende kama tulivyosema katika jana, katika muhadhara wa jana. Allah tabaraka wa taala anatuambia fa'aminu billahi wa rasulihi. Muaminini Allah na muamini mtume wake, an-nabiyyi al-ummi, nabii aliyeummi, maana nabii ambaye hajui kusoma kilichoandikwa. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, mtume ambaye anamuamini Allah na anayaamini maneno ya Allah. Kisha Allah akasema hivi, wattabi'uhu, na mumfuate mtume huyo, la'allakum tahtadun, ili mpate kuongoka. Kwa hiyo tukitaka kuongoka tufanyeje sisi? Ha? Tumfuate mtume. Ajabu wewe wataka uongoke pasina kumfuata mtume, huwezi kuongoka. Tufahamiane vizuri. Hata kama utakuwa waiomba dua ya uongofu kila siku, kisha wewe huipiti njia ya uongofu, wewe huwezi kufanikiwa. Kama wanavyosema Waarabu, tarju najata wa lam tasluk masalikuha. Inna safinata la tajri ala al-yabas. Tarju najata wa lam tasluk masalikuha. Wewe wataka upate salama, usalimike, lakini haujapita njia ya salama. Njia uliyopita haina amani. Sasa inna safinata la tajri ala al-yabas. Meli haitembei nchi kavu. Umeelewa? Meli haitembei wapi? Wewe ushaambiwa hii njia ukipita utavamiwa, kuna vibaka kule mbele. Sasa mimi namcha sana Allah bwana, nitapita. Utapita wapi wewe? Mara ukifika kule jamaa hawajapata mteja, tangu wamekaa mpaka saa 6 hawajapata mtu, ndio upita wewe wa kwanza, watakuacha. Anambia ustazi, tunakuheshimu lakini tuache viatu tu hapo sisi. Hiyo ndio salama yako. Ustazi, sisi bwana kawaida mtu apahavuki. Lakini kwa sababu wewe ustazi, samahani bwana, tujapata tangu tumeingia hapa kasidi hatujapata. Sasa tunakuheshimu shekhi wetu, tuachie viatu tu, wenda zako. Hii ilimkuta mzee wangu mmoja asimulia kwamba alipita siku hizo za nyuma hapo kwenye relini hapo. Kakuta jamaa, wewe kaa chini. Utakimbilia wapi? Ikabidi asimame. Walipomsogelea, mambo gani? Wakasirika. Wanajua mzee wao wa mjini. Sasa sasa mzee anaenda wapi saa hizi? Jamani, ndio matatizo jamani, shida tu hizi. Kesho naenda mahakamani, sasa kuna jambo lazima nilifanyia uchunguzi wake usiku huu, ndio ninakwenda hivi. Tafadhali usirudie siku nyingine bwana. Haya, kwa sababu kuna wengine wako mbele huko tuende kupeleke sisi. Wakamsindikiza. Wakamsindikiza. Mpaka nyumbani wale wamempeleka. Walimsindikiza mpaka nyumbani kwake. Sasa wako njiani karibu afike kwake bado kama hatua 10 tu hivyo. Ambe sasa Sheikh mzee wetu tutusame. Kasi yetu ina masharti. Sisi hatujawahi kukamata mtu tukamwacha hivi. Tunakuomba ili kazi yetu isipate balaa tuachie hata viatu vyako. Kwanza mzee alikuwa haamini kama kweli atafikisha nyumbani, akawavulia sandu vyako hapa. Wakamwambia nenda, sitokuangalia mpaka uingie ndani. Wakabakizao kwenye giza pale, wakamtazama mzee, akagonga mlango, wakamfungulia. Sasa anaingia ana viatu vipi? Alikotolewa, alhamdulillah. Lakini kwa sababu niko mzima, niko salama, alhamdulillah. Pesa hawakuchukua, wamechukua viatu tu, nitanua vingine bwana. Akasimulia hicho kisa. Hasa ushaambiwa kwamba hii njia haina salama, wangalia kupita tu, usipite. Na hivyo njia ya kumwasi mtume sio. Na wewe sio mwasi mtume, kwa sababu vipi poni nitaingia tu. Hakuna meli iliyotembea nchi kavu shekhe. Hakuna meli iliyotembea nchi kavu. Ukitoa meli yako kule baharini ukaileta hapa Tabora, hamna bahari hapa. Utatembelea wapi? Utaenda Igombe. Ukimbegwe utaenda wapi? Utazunguka umumo kwenye maji tu. Uwezi kufika mahala. Na Igombe sio bwawa la kuenea meli lile. Ile inataka mitumbwi midogo midogo tu. Kwa hiyo meli bwana haitembei nchi kavu. Sasa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndio njia ya salama. Kwa suko kwa sababu ndo tunamalizia, tunaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Allah ametuamrisha sisi tumfuate mtume. Na kumfuata mtume si maneno, kumfuata mtume ni maneno na matendo. Maneno yetu na matendo yetu yaendane sambamba na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala anasema فليحذر الذين يخالفون عن امره واو ان تحذري كبو سنه wale wanaokwenda kinyume na amri za mtume. Amri za mtume, mtume kaamrisha hivi, wao wanafanya hivi, wachukue tahadhari kubwa sana. Antusibahum fitna au yusibuhum adhabun alim, kuja kuwapata fitna. Ima ikawa fitna hiyo ni watu wakawa wanafiki, ama wakaingia katika kulitadi kabisa, na ama wakasimamishiwa haddi, na ama wakaja kupata adhabu siku ya kiyama ya kuingia katika moto wa jahannam kwa kumkhalifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni aya katika surati An-Nuri aya ya 63, na aya niliyosoma mwanzo ni aya katika suratul A'raf aya 158. Kwa hivyo watu chukue tahadhari katika kumkhalifu na kumuasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na Allah ametuambia katika Qur'ani katika suratul Hashr aya 7, wama ataakumur rasul fakhudhuhu, muongozo na mafundisho alokuleteeni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yachukueni muyafanyie kazi, wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokatazeni mtume yaacheni. Sasa katika aya hii Allah akasema wattaqullaha innallaha shadidul iqab, muogopeni Allah katika jambo hili, hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. Kuna baadhi ya watu ukiwakataza jambo wanakuambia kwani ni haramu? Kwani imeandikwa wapi kama haramu? Una dalili ya kukataza? Kuna mmoja alikatazwa na ndugu yake, walikuwa wazungumza kuhusu kuomba dua pamoja baada ya swala. Yule mmoja amwambia ndugu yake, yatosha uombe dua peke yako, na wala hakuna haja wewe kutuombea sisi wote msikitini. Anasema la, yafaa kuombeeni wote msikitini. Ah, yule akamuuliza inafaa kivipi? Akamwambia nakuombeeni dua, na yafaa mmoja atuombee sisi wote dua, kwa sababu imethibiti kuomba dua baada ya swala. Yule akamwambia sawa, mimi na wewe hatuhitilafiani kuomba dua baada ya swala, tunahitilafiana kaifia namna ya kuomba dua baada ya swala. Hii mmeelewa ibara au bado? sisi hatuna tofauti ya kuomba dua baada ya swala, na hakuna anayesema kwamba haifai kuomba dua baada ya swala. Hakuna, tunatofautiana kaifia ya kuomba dua baada ya swala, namna ya kuomba dua baada ya swala, tuombe kwa pamoja au kila mmoja aombe mwenyewe. Hilo la kwanza, jawabu kila mmoja aombe mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu haikuthibiti mtume kuwaombea watu msikitini baada ya swala. Kila mmoja alikuwa anajiombea mwenyewe na misukosuko yake. Jambo la pili, baada ya swala ya fardhi hakuna adabu ya kuinua mikono juu. Baada ya swala ya fardhi unapoomba dua hakuna adabu ya kuinua mikono juu. Omba hivyo hivyo, mikono yako kama umeiweka mfukoni, weka huko huko. Umeweka kwenye magoti, weka hapo hapo. Kwenye mapaja, hapo hapo. Umejishika sijui vipi, utakapokaa wewe, lakini usiinue mikono juu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi katika maisha yake kuinua mikono baada ya swala ya fardhi. Wala masahaba zake hawakuwahi kuinua mikono baada ya swala ya fardhi. Yule alipomwambia hivi ndugu yake, jamaa akamwambia hivi, kwani ni haramu kuinua mikono? Kwani ni haramu kuomba dua kwa pamoja? Ila kumwambia hivi, Allah ametuambia hivi, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, muongozo na mafundisho aliyokuleteni mtume chukueni. Swali mimi nikuulize, mtume alipokuletea utaratibu wa kuomba dua alikwambia uwaombee watu pamoja msikitini? Hajaniambia kwani kuna ubaya gani? Hatujafika hatua ya pili ya ubaya. Tunachozungumza sisi, mtume alipokuambia uombe dua alikwambia uwaombe watu? Hakunambia. Alikwambia uinue mikono baada ya swala fardhi? Hakunambia. Alikwambia uinue mikono ni nani? Ni jitihada. Hakuna jitihada kwenye nafsu. Hakuna jitihadi kwenye nini? Kwenye nafsu. Nafsu iko wazi. Mtume akakwambia sema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Lipostiki za nini unaleta? Na shedi za nini? Na poda za nini? Sema hivyo hivyo ulivyoambiwa na mtume useme. Usilete mbwembwe zako za kuinua mikono mpaka unalia. Hamna. Adabu ya dua ya kuinua mikono na mahala pake. Lakini sio baada ya swala ya fardhi. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo kaifia ya kuomba dua, mimi nina matatizo mke wangu anisikii, au sio? Mimi mzito wa ibada, wewe mwenzangu mwepesi wa ibada. Sasa tuombe dua gani hapo? Wewe una ya kwako, mimi nina ya kwangu. Ndio siku moja mambo ya kuombea na dua, jamaa akaombea dua ya kuzika ya maiti. Allahumma thabbithu bilqawli thabit. Allahumma thabbithu bilqawli. Sasa wale wanaojua vipi? Sasa Allah mtumitishe nani hapa aliyekufa? Nani kafa hapa? Lakini ndo dua anayojua yeye, hajui kile. Sasa afanyeje? Hajui. Na yeye amemwambia kuombeni dua, pigia hiyo hiyo tu. Sasa walipotoka, mmoja anamwambia mzee, bwana hiyo dua inaombwa kaburini. Wanaombea watu waliokufa makaburini, Allah awape nguvu ya kujibu maswali ya Bukhari na Nakili. Sisi hatujafa bado, vipi? Yule sasa mimi nikifanyaje sasa? Hapa ni ombea dua wakati mimi sijui. Mimi sijui hiyo hiyo tu. Hayo ndio matatizo sasa. Lakini siku hizi kuna baadhi ya mashehe wenyewe wapiga lugha ya mama, lugha ya Kiswahili. Ye Rabbi, tusamehe waja wako wanyonge, haiendi popote. Ni watabati haivuki. Nyie mkiwa wanyonge, mkiwa na nguvu, hamwendi popote. Kwa sababu mko kinyume na mafundisho ya mtume. Tufahamiane vizuri. Tunawajibika kufuata mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumfuata mtume, mtume aliswali, aliomba dua. Na sisi tunaomba dua. Kwa sababu watu waombaji dua, watu wanaomba dua, ila kila mmoja yuomba mwenyewe kimya kimya hapa. Mimi na matatizo yangu. Ya Rabbi mke wangu, ya Rabbi. Niongozee huyu mwanamke, ya Rabbi. Haielewi, kichwa kigumu, masikio yake magumu, hasikii. wewe ndio unaweza kumuongoza mwanamke huyo, Rabbi nisaidie ya Rabbi. Wewe inuka zako na swali sunna unaenda zako. Au sio dua ile? Eh? Ile aliyokuja mtume huijui. Ile ya mwenyewe ya kwako ya Kiswahili unaijua, omba. Ummu Sulaim mama yake Anas aliswali swala ya subuhi akaenda kwa mtume, akamwambia mtume, nifanye nini baada ya swala? Mtume akamwambia sema subhanallah mara 10. Useme Allahu Akbar mara 10. Useme alhamdulillah mara 10. Kisha uombe. Allah atasema naam, naam. Mara kini? Ndio nilikubalia mja wangu, nimekubalia. Omba. Alimwambia aombe, aombe nini? Aombe. Aombe apate mume, apate watoto, apate wajukuu, apate afya, apate elimu, apate riziki ya halali. Omba. Sasa wewe unapotuambia utuombe, umekwenda kinyume. Tunafahamiana vizuri. Pia katika adhikari za swala hakuna suratul Fatiha. Adhikari baada ya swala kuna suratul Fatiha. Kitabu gani imeandikwa? Adhikari baada ya swala kuna tasbihi, kuna tahmidi, kuna takbira. Hakuna suratul Fatiha. Sasa wewe watuletee suratul Fatiha. Mimi nikaja kusoma, moyo hujasoma. Sijasoma ndio. Sijaambiwa nisome, nimeambiwa nani nisome? Mtume akuniambia nisome, sisome. Hiyo ndio maana ya kumfuata mtume. Upite pale alipopita. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo tumetaja alama mbili. Alama ya kwanza ni kumtaja kwa wingi mtume. Na alama ya pili ni kumfuata nani? Mtume. Tunataka tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuoa. Mimi nikafanya harusi yangu nikapiga disco mpaka asubuhi. Nimefuata mtume. Haya. Eti mimi niliopiga disco mpaka asubuhi na watu hawakulala, na walioibiana wakaibiana, waliogombana wakagombana, waliosingiana wakaziniana, eti ikifika asubuhi nasema tumsifu bwana mtume. Hivi nyewe wamsifu mtume, wamcheza shere mtume? Lile speaker lopiga makelele usiku ndio hilo hilo tena la narudia mara ya pili kumsifu mtume. Ni kweli? Alafu wewe shekhe ukisimama hapo husemi jamani haya mambo haramu haya, acheni tabia hizi, mnamuudhi Allah, mnamvunjia heshima mtume. Manake ukisema ubwabwa hauli. Na ukisema siku ya pili hatukuiti. Ndoa yetu hufungishi. Na wewe utakuwaje shekhe bila kufungisha ndoa? Sasa wajua bwana, hapo zamani mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha kuoa, familia mbili zimekutana zimekuwa familia nne. Ala, wewe Mungu anako mbele yako azungumza baada ya familia nne? Familia nne za nini? Nani asijua kama kuoa kuna starehe? Nani hajui? Hata mbuzi anajua kama kuoa ni starehe? Au una habari gani bwana? Kataza maovu haya. Utakatazaje wamekaa wanawake mbele yako pale wanakutazama wamefumbua macho yanazunguka tu. Kila kidogo kwa wanaume wenzako wana kizunguzungu. Kile ukaupu wasikia raha. Kwa waziri mpambia kuoa tu, au sio? Kuna kwa kuna mawaidha mengine pale kuoa tu, kuoa tu, kuoa. Ah, kumbewa penda wada wake. Bwana baada yake bakia kuoa tu. Wanawake wamekaa mutabarrijati wako uchi. Mwanamke anajipodoa kama anaolewa yeye bwana. Mambo gani ya? Sasa wewe huwezi kuzungumza yale na hao hao walikupa baada ya kumsifu mtume, wakimaliza kuna ubwa wao jamaa yule DJ uamona abadilisha system pale pale. Kwanza nawekea kasida ya kuondokea mashehi. Kasida ya kuondokea ya kuondokea. Sasa baada ya hapo inaingia kimwalimwali sasa kumtoa biharusi nje. Muziki sio kawaida. Na muona kijana maskini mwenye kusali msikitini eti atoka na mke wake kamshika mkono mbele ya kundi la wanawake. Wewe mwanaume gani wewe? Wakubali ujinga kama huu? Wanawekwa pale ndio wazungukiwe pale wakatiwe viuno na wanawake. Hawa wanawake wafanya wanafanya halali hii? Huyo ndio mtume wenu mlomsifu hapo nyuma eti? Hata Wakristo wamfanyii Yesu hivyo jamani. Du. Ah? Awana kufanyiaka. Misi yaona. Wamutoka kwenye misa kanisani, wapiga msondo. misi yaona. So nyo Islamu wa wapi? Huko soku mfuata mtume. Wa Islamu wakifiwa inakuwa mazishi inakuwa harusi. Mpaka watu wanasahau kulia kwa ubwabu wake. Hiki ni ogani hichi jamani? Na watu wanafurahi wa zahe. Bora wafe tu bwana. Kama jana tumeenda kuzika pale bwana. Watu hawakula make baada ya Ijumaa hiyo. Mazishi baada ya Ijumaa utakula nyumbani kwako? Utawahi kuzika? Kula pale pale. Kwa kufika pale bwana yakatoka masahani bwana watatu watatu. Simia hilo watatu shekhe. Eh? Kuna mtu atalia tena? Utalia na pilau kwa mbele yako. Uwezi kulia shekhe. Akubakia Allah mrehemu bwana. Uwezi kulia tena. Sio Allah mrehemu bwana. Ubwabu asingekufa tusingekula leo sasa. Watu watapiga ubwabu. Sitafika pale kwenda kuzika atakuta roho ndo jamaa wananao. Watu wamechangamka. Raha watu wote wana nguvu ya kumajeneza. Alafu akagawa maji sasa. Kijichupa cha nusu lita kila mmoja. Kwa hiyo mtu ameshapiga pilau atanimshia maji asubiria kwenda kumajeneza aende akazike. Kwa hiyo hapo wakienda tu ni story ya ubwabu tu. Alhamdulillah bwana mpishi wa leo kajitahidi. Lakini haya ndo mazishi bwana. Japo kuna mashaka ya wataki. Wale si wachoyo. Wajibizana wenyewe kwa wenyewe. Wale wachoyo hawapendi kutoa sadaka. Hii sadaka hii bwana. Sadaka gani jamani? Wasubiria mzee wafe ndio mfanye sadaka. Hata wale kina mama kule uani wakati wanapika, utapika huku unalia? Utaweza wapi? Machozi yataingia kwenye mchuzi. Haiwezekani. Kwa hiyo habari mkishafanya msiba wenu ni harusi, habari ya kulia tena haipo. Ndio maana huwa kuna chumba cha wafiwa. Wale waliokuwa chumbani wenyewe ndio wake hawapiki wala hawatoki nje kwenda kula. Wao si walio bibi bibi bibi bibi bi. Bas. Na kuna mmoja wanakodiwa kwa ajili ya kuomboleza tu. Kuna watu mashallah wanajua kumsifu maiti. Unajua kumsifu maiti bwana. Analia huyo. Sifa zote anamaliza za maiti. Ile mwenye anajua alipo nikimweza kulia hapa kuna ubwabu hapa. Kwa hiyo ile kulia ni ya kusindikizia jeneza tu ile. Kama anaanguka vile. Na ikumbe rasilizia upo. Sasa hizi sio haya sio mazishi haya. Na wakati wa mtume kulikuwa na maskini wa hali ya juu kuliko wakati wetu. Sasa tumfuateni mtume jamani. Kumfuata mtume ndio huko. Ukisema haya maneno sasa ni kweli bwana, lakini sasa tutafanyaje? Jamii shazoea kula. Kilio bila kula haiwezekani. Tukikosa vyote tupate hata chai. Tumeshindwa ubwabwa, basi hata chai na mkate. Sasa harusi chai na mkate. Kilio chai na mkate. Tunaenda wapi jamani? Kwa hiyo turudini katika kumfuata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tufanye alipofanya mtume, tupite alipopita mtume, tutasalimika. Na imani kwamba kwa alama hizi mbili, japo kuna mengi nimeacha kutokana na wakati, basi tutosheke na haya. Lakini natahadharisha kwamba kuna baadhi ya maneno yatakuwa mengine kama yana kejeli ndani yake, lakini sio kejeli, ndio uhalisia wa mambo. Na kama wale ndugu zetu ambao wenyewe ndio dini yao washazoea, tusema sawa waendelee, lakini hawafanikiwi. Na wala si alama ya kumpenda mtume, na wala hawapati thawabu. Tukisema hawapati thawabu sio maana sisi tutazitoa thawabu, hapana. Mazingira aliyozungumza mtume ya kupata thawabu hayapo. Tufahamane vizuri. Hivi wewe akipita mwizi hapa anakimbizwa. Mwizi, mwizi. Ule mzigo kama wananishikie huo mzigo bwana. Wakasa saidia nini bwana? Ukamsaidia ukachukua ule mzigo ukaubeba. Afu mwizi akaendelea kukimbia. Watu wengine wakakupita, lakini alioibiwa mwenyewe akaona mzigo wake kwako. Mwizi atakuwa ni yule wewe. Eh? Sasa ukipigwa wasema umeonewa. Eti ukipigwa utakuwa umeonewa. Na wewe kule kumsaidia ule mwizi kutakuwa ni wema? Kumsaidia kwako mwizi ule mzigo kutakuwa wema? Sio wema huo. Sasa sio kila matendo eti ukitoa msaada utapata thawabu. Kuna misala mingi unapata dhambi. Kwa hiyo wakikuletea daftari la kuchangia maulidi wewe ukitoa sio sadaka hiyo. Hiyo dhambi. Unapata dhambi. Mmenielewa? Mimi najua mtatoa. Yeye endeleeni kutoa. Ila mimi nawakumbusha tu mnapata dhambi. Si jirani yako ndo amekuja na wewe umwonea haya? Endelea kumwonea haya. Hata kilichofanya mzee Abi Talib mpaka kafa kafiri ilikuwa ni kuonea haya kina Abu Jahal. Kuonea haya kina Abu Jahal ukampelekea kafa kafiri. Sasa tufikie wakati tuambiane. Eh bwana, sawa nyinyi mmechangia lakini haifai. Mimi leo sina. Nyinyi nendeni. Ila haifai jamani. Na wewe umekuwa mjahidina siku hizi eh? Wapiwa hilo jina. Sasa ukizo mjahidina maana yake nini? Yeye mwenyewe alisema hajui. Mjahidina si wale wenye ndevu. Kwa hiyo sio kwa ndevu sio mjahidina. Mjahidina wale wenye kwenye kanzu fupi. Haya maneno gani haya? Kwa hiyo maneno mabaya watu waache. Na watu kutokusema maulidi inafaa ama haifai sio sababu ya kutokumpenda mtume. Tumefahamiana vizuri? Cha msingi watu tumpende mtume, tumswalie sana mtume, lakini pia vile vile tumfuate mtume katika yale aliyoamrisha tufanye, na tumfuate mtume katika yale aliyokataza tujiweke nayo bali tuyaache. Allah atuongoze, atuthibitishe katika dini yake, na atujalie mapenzi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aongoze ndugu zetu Waislamu ambao bado hawajaelewa, Allah waeleweshe, na wale hawajawa na mapenzi Allah wathibitishie mapenzi. Aqulu hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Kama kuna maswali basi ni machache kwa sababu muda tumechelewa kuanza na muda umekuwa kidogo. Kuna maswali machache tutatoa nafasi maswali. Ustaz Muhammad sallam kidogo nilikuwa nje ya mada sijui na nipa ruhusa. Salangu ni kwenye upande wa masala ya ilmu. Kuna swala moja ambalo limetokea hivi sasa ambalo kidogo linatuweka matatani kidogo kwa wanafunzi, na alhamdulillah kwa sababu hapa nipo na wenzangu wengineo, basi ningekuwa vipesa labda tukapata kwa ufahamu kwa uchache kuhusu swala la kwa upande wa sekula. Ukifika chuo kikuu kuna swala la mkopo. Sasa hili swala kidogo huwa linatia mushkeli kwa sababu huwa eti kwenye kulipa kwake baadaye huwa na makato ni yenye riba ndani yake. Sasa kwa sasa nimepata kusikia kauli tofauti, yani nasijaelewa vizuri kwa ufafanuzi wake, kwa sababu nimepata kusikia ni juu juu tu, kwa sababu inasema kwamba either kuna upande unasema kwamba riba yani riba hii unaopewa na kompa huna jinsi, kwa sababu yani ili upate elimu yani ni lazima ukopeshwe. Sasa riba hii anasema haina jinsi, kwa hiyo akasema kwamba huu ni udhuru. Lakini kwa upande mwingine anasema kwamba nani yani ya dhambi yani kama ni riba haina udhuru. Uwezi kusema kwamba una udhuru kwamba leo kwa sababu unatafuta elimu uchukue elimu kwa kupitia njia yenye riba, lakini kesho umeshapata elimu ndio tubie. Anasema kwamba hamna udhuru. Sasa sijui kwa upande huu swali hili linakuaje Sheikh? Yafaa kuwaita watu ambao hawamfuati mtume sallama kuwaita kwamba ni makhulafi? Yafaa kuwaita watu wasimfuata mtume kuwa makhurafi? Khurafi ni neno la watu wasioita dini na wala hawaipendi dini na wanaiharibu dini, huitwa makhurafi, watu waovu. Ikiwa watu hawa watastahiki hilo jina watapewa. Kuna watu hawamfuati mtume lakini hawakashifu sunna za mtume wala hawafanyi kijeli wenye kumfuata mtume. Mfano, kuna mtu mmoja, huyu nitamtaja jina, Allah mjalie atubie kabla hajafa, anaitwa Khalifa Hamisi, shekhe wenu huyu, mumjua Khalifa Hamisi? Mumjua? Ameandika kitabu cha Mawahabi cha Kiswahili. Nani kaandika ugoro mtupu? Unajua ugoro ukinusa tu achafya nyingi sana. Kaandika kitabu pale juu, kachora jipicha moja la bedui, ana madevu nyingi, alafu ana lile lisigara la zamani, lile lecho nini ile lile likiko lile liko mdomoni, eti yule ndio Muhammad ibn Abdul Wahhab aliyekuwa kibaraka wa Marekani kuja kuharibu Uislamu. Jahil, tena ujahili wake ni murakab, maana ujahili unazidiana. Kuna ujahili mwingine una afadhali, na kuna ujahili mwingine mbaya zaidi. Sasa kaandika kile kitabu, huyu ni khurafi, huyu haki yake kuitwa khurafi kwa sababu kazungumza uongo wa wazi. Alafu kuna watu wajinga wakisoma kila kitabu wafikiri ndio wameshapata dalili. Sasa historia ya uongo mwanzo mpaka mwisho, Muhammad ibn Abdul Wahhab na Marekani wapi na wapi? Hata hamna halaka yoyote. Lakini mtu anayejua historia ya Muhammad ibn Abdul Wahhab na jihadi yake katika dini hawezi kuthubutu kusema neno kama haya. Hawezi kuthubutu. Ameandika vitabu vingi sana vya tauhidi, ila ugomvi wake mpaka watu wakamchukia, alikuja kuwakataza ibada za makaburi. Watu walikuwa wanaabudu miti, wanaabudu makaburi ya masharifu, wanaabudu vitu vya ajabu ajabu, akaja kupiga marufuku na kusimamisha sheria ya Allah. Ndio chuki ilikuwa hapo tu. Na kipindi chake kilikuwa ni kipindi kigumu sana, ndio kipindi cha wajinga wa kupindukia ambao wengi wao walikuwa mashehe. Lakini huyu kaandika kitabu cha uongo cha Kiswahili. Kuna kipindi nilitamani kukijibu lakini nilikuwa sina uchumi wa kutosha kukijibu kitabu hicho. Ila nakumbuka nishawahi kufanyia muhadhara kwa kumjibu yule bwana juu ya ujinga alioandika ndani ya kitabu chake. Kwa sababu mambo kwa tamaa khurafi fa. Lakini kuna watu maawamu hawa maskini kama wandugu zetu wa mtaani, hawajui mbele wala nyuma. Wenyewe bendera ikipepea kushoto wanaanguka, ikienda kulia wanakwenda. Ah, hufai, usiwaite makorafi hawa majahili, awamu hawa, awamu nas. Ah, ni watu maskini wa kawaida tu, hawajui chochote. Eh? Hawajui chochote. Lakini wale watu ambao wanaipiga vita sunna, wanawapiga vita watu wa sunna, wanaichukia sunna na wanawachukia watu wa sunna, wanaimeza sunna na wanahamasisha upuuzi, hawa yafaa kuitwa makorafu. So, ni watu hawapendi dini wala hawaitaki dini. Tufahamiane vizuri. Ama hawa watu wengine maawamu, ni watu awamu, watu wa kawaida ambao sisi hatuna uadui na wao wala hatuna chuki na wao, tunaonea huruma, tunakuwasikitikia na kuombea dua kwa Allah waongoze. Lakini wale viongozi ambao, mfano kuna kiongozi mmoja nilimsikia mimi anatukana sunna, anasema watu wamevaa kanzu za wadogo zao, eti walovaa kanzu fupi ambazo haziburuzi chini wamevaa kanzu za wadogo zao. Jamani, yaani mtu aliyevaa nguo haikuvuka macho ya yule miguu kavaa nguo ya mdogo wake, hivi ni kweli eh? Haya maneno ni kweli? Mimi kamjibu, mimi kaambia waajabu zaidi ni yule aliyevaa nguo dada yake. Huyo aliyevaa nguo ya mdogo wake sikaona kama yamtosha, japo haifiki chini, au sio? Lakini atakayekuwa waajabu ni yule aliyevaa nguo ya dada yake. Mwajua nguo ya dada yake? Nguo ya mwanamke imuruze chini, kwa hiyo kavaa nguo ya dada yake. Wasema Waarabu, la ajaba anna nisaa tarajjalat walakinna takhannuthi rijalu ujabu. Si ajabu kuona wanawake wajifanya wanaume, lakini cha ajabu ni kumuona mwanaume naye ajifanya mwanamke. Si ajabu mwanamke kujitia barobaro na yeye akapande magari kwa nguvu asimane na wanaume apande minazi awe makenika, si ajabu hiyo. Si mwanamke apenda kujiweka kimbele mbele, mtu mnyonge akijifanya kuwa mbabe ili awe pamoja na wababe, sio ajabu. Au mwenyeshaji amjenielewa. Lakini ajabu ni kumuona mbabe ajifanya mwanamke. Eh? Mwafikiri leo akionekana askari jeshi ajifananisha na mfajia barabarani, hawezi wakampiga watu? Ama askari jeshi wakata viuno vya kutoa show, hawezi kupigwa? Atapigwa. Tapigwa tu. Nakumbuka hata kuna siku moja, kuna timu moja ya jeshi ilienda kucheza na vijana wa mtaani hapo wakafungwa. Sasa walipofungwa wale askari wakajifanya wababe. Askari mmoja akapigwa na kijana. Yule kamanda wake akamuongezea, mjinga unapigwa na raia. Raia anakupiga, akamuongezea tena. Akapigwa na raia. Raia haruhusiwi kupiga wana jeshi. Unaliaibisha jeshi. Sasa sio ajabu kumuona mwanamke kajifanya mwanaume, lakini ajabu ni kumuona mwanaume ajifanya nani? Sasa kama hawa mashehe wenye system hii ya kuibeza sunna na kutoa maneno machafu kwenye sunna, hawa yafaa kuitwa makorafi. Tufahamiane vizuri. Na sisi hawa ndio tunawajibu, lakini hawa wa kawaida sisi tunaangalia watu wa kuwajibu. Kuna watu hawana athari, hatuwajibu, tunawatazama tu. Akitokea darueshi akatukana hapa, mtazama darueshi nitakujibu nini mimi? Sina pa kukushika darueshi. Eh? Lakini akitokea shekhe yajifanya kibarobaro, anaweza kuja kuzungumza uzushi wake kwa nguvu, huyo utapanda naye kwenye mimbar. Sasa wewe utakujibu kwa sababu wewe unaonekana una sauti ya kusema na watu wanakuelewa zaidi. Kwa hivyo hawa kama hao kuita makorafi hapa, ama hawa ndugu zetu kwenye kahawa wapi? Hawa ni watu wasijitambua, Allah waongoze. Tayeb. Ama swali lake la mwisho, na hilo ndio la kwanza lilikuwa kuhusu mikopo ya riba kwa wanafunzi. Sheikh, riba ni riba tu. Hakuna riba nafuu wala ya afadhali. Riba riba. Na wala hakuna dharura ya sheikh unaitwa kwenda chuo kikuu ndio ukachukua mkopo wa riba. Sio dharura hiyo. Hiyo sio dharura. Wewe jua tu haya madhambi, na mimi napata dhambi, na hii ni riba, na ninasoma kwa riba, na nitaadhibiwa. Wewe jua tu. Wewe baba yako mwambie atafute. Ikiwa baba anaweza kulipa milioni mbili kwa small boarding na nusu au milioni tatu, si ndio zalipo hizo? Boarding mlipa shingapi? Kati boarding shingapi? Mimi nakumbuka shule za boarding ni milioni na kwenda mbele, au sio? Na ada ya chuo kikuu ni hiyo au chini ya hiyo, kwa sababu nasikia kama sasa hivi japo wameongeza lakini ni kama laki na kidogo, laki sita na kidogo. Baba yako achange hizo, upewe mwenyewe ukasome. Kama kaweza kusomesha boarding kutoka form 1 mpaka form 6 anashindwa kupeleka chuo kikuu, akakulipia mwaka mmoja, ajichange kama alivyojichanga mwanzo, akupeleke kwa pesa yake. Wewe ukichukua mkopo wa riba upata dhambi. Tufahamiane vizuri. Na kama kuna sehemu ya kwenda kusoma pasina riba, nenda kasome. Hata kama ni nje ya nchi, nenda kasome. Lakini mkopo wa riba ni riba na ni haramu. Na shekhe anayekupambia pambia, huyo ni shekhe anaangalia maslahi yake na kutaka wafuasi wake wasimkimbie. Mtume anasema dirhamur riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lam. Chuf wa huwa ya'lam. Shilingi ya riba anayokula mtu naye anajua, ashaddu inda Allah min 36 zinya. Ni zaidi mbele ya Allah, ina adhabu kali kwa Allah kuliko wazinifu 36. Shilingi ya riba inashinda wazinifu 36. Mchezo. Riba nafuta kwa shingapi? Eh? Sasa mwambie baba yako ajichange, na kaka yako na mjomba wako na nani? Jamani familia, ndo naenda mimi mlimani. Haya, changeni. Wachange, wakupe zawamu ya kwanza, wakupe zawamu ya pili, wakupe zawamu ya tatu, safi kabisa. Hamna shida. Lakini mkopo ukichukua wa riba ni dhambi. Na dhambi unapata. Wala hamna dharura ya elimu ya sekula, hamna dharura hiyo. Yatosha mtu mmoja Muislamu akasoma udaktari vizuri, akaja hapa msikitini akawafundisha watu udaktari wakajua. Hawa itoshi. Mliwahi kusikia kuna daktari mmoja akatangaza, jamani leo nitakuwa na natoa ushauri kwa wagonjwa msikitini baada ya swala ya Ijumaa? Mliwahi kusikia? Kwa nini awafanyie? Na wakati kwa maduka yao ya dawa anatoa ushauri bure. sio ushauri wa bure ule, ushauri ukanunua dawa kwao. Ule ushauri wa biashara, ushauri wa bure, ushauri wa bure pia kapeleke msikitini au kanisani. Ushauri wa dawa, ushauri wa bure dukani kwako. Eti. Huo sio ushauri wa bure. Ule ni ushauri ukitoka pale unaenda paracetamol kwake. Utaenda bure bure utoke vipi? Utaacha shilingi 500. Kwa hiyo sio bure ile umenunua. Yatosha Muislamu akasoma uinjinia wake vizuri na akawafundisha watu, ama haitoshi? Mbona wale ustaafu wafungue miradi yao ya kufundisha watu? Kwa hivyo hiyo sio dharura shekhi, hiyo sio dharura. Na hizo pesa za riba ukichukua, umechukua riba tu na dhambi unapata, na baba yako alikupeleka naye anapata. Cha msingi wazazi wajichange, wawapeleke watoto wao na wasomeshe. Nadhani tuishieni hapa kwa majibu haya tuliyomalizia juu ya mikopo ya riba. Pia tambihi, riba nyingine ziko kwenye simu. Kuna baadhi ya mashehe mimi nimewasikia wakisema kwamba eti wewe umekopa muda wa maongezi, umekopa hela. Hii ajabu jamani. Hivi ukichukua pesa yako shilingi 1000 ukaenda pale dukani, unaenda kununua nini? Si vocha. Ukiweka namba zisizokuwa zile zilizolipia pesa zitaingia kwenye simu. Kwa hiyo pesa yako ndio inayofanya kazi kwenye simu. Eti mtu akambia, "Ah, wewe umenunua muda wa muongezo, hujanua pesa riba." Kwa hiyo ukikopa shilingi 500 Tigo, wanakupatia unalipa 640, ile 140 ni riba. Eh? Ah, sio hiyo. Ile muda wa muongezi, unanunua muda wa muongezi wa mkopo, unalipa ziada ya shilingi 150 au shilingi 150, ile 150 ni riba. Kwa hivyo kuna njia pia ya kula riba kwenye simu. Epuka kukopa mikopo hiyo, epuka. Umeishiwa salio, vumilia tu. Kama mitangu jana sina salio kwa isikina, vumilia tu. Ewe vumilia hivyo. Kama utakuwa watumia watu tafadhali nipigie watumie. Kama huwezi, kaa usubirie kupokea. Mbao ukipata ya kuweka weka, lakini usikope. Ile nasikia zanti ile yenyewe hawana. Ukikopa 1000 walipa 1000. Sijui kama kweli ama uongo. Ile ukizoea kukopa kopa unaweza kuangukia Voda na Airtel na wapi? Na Tigo. Usizoee kukopa kopa. Kwa sababu watu wanakopesha riba. Kwa hiyo epukeni riba, na riba zimewekwa katika milango mingi. Allah atuongoze na atufanye wepesi na atuthibitishe katika dini yake na mapenzi ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.